Nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ziobro bez immunitetu, posłowie zgodzili się także na jego zatrzymanie. Najnowsze informacje z Sejmu ma nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Polska na długi weekend jedzie pod Tatry. Hotelarze mówią o dużym obłożeniu, chociaż niektórzy miejsca jeszcze mają. W ten weekend warto być też we Wrocławiu, tam pokazy i loty balonami. Sejm uchylił immunitet Zbigniewa Ziobry w związku z wszystkimi zarzutami, jakie planuje postawić mu prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wśród zarzutów jest m.in. utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudacja pieniędzy. Posłowie zgodzili się również na zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości oraz na to, aby sąd mógł podjąć decyzję o jego areszcie. W Sejmie jest Agata Król. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, w jakiej atmosferze przebiegały te głosowania? Po zakończeniu bloku głosowań po stronie koalicji rządzącej rozległy się brawa, a wcześniej kilka razy dzwoneczek był w użyciu, a to oznacza, że głosowania nie przebiegały w zupełnej ciszy na sali plenarnej. Na koniec decyzja była podejmowana w sprawie, która budziła najwięcej kontrowersji. Chodzi o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wnioskowali wcześniej o to, aby wniosek w tej sprawie w ogóle nie był poddawany pod głosowanie ze względu na stan zdrowia polityka. Marszałek Szymon Hołownia nie podzielił argumentacji kolegów partyjnych Ziobry i wniosek pod głosowanie poddał, a taki był jego efekt. Głosowało 442 posłów, większość bezwzględna to 231, za wnioskiem 244, przeciw 198, nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. W tym ostatnim głosowaniu różnica między za a przeciw była najmniejsza, 46 osób. W pozostałych było to około 70 głosów różnicy, bo na 447 posłów zwykle za było 256, przeciw 185. Czasem kilka osób się wstrzymało, ale różnice w poszczególnych głosowaniach były niewielkie. Same głosowania trwały prawie pół godziny, no ale 27 razy politycy musieli wyrazić swoją akceptację lub sprzeciw w poszczególnych punktach prokuratorskiego wniosku. A to była z Sejmu Agata Król i to nie koniec uchylania immunitetów. Jest decyzja ministra sprawiedliwości w sprawie Łukasza Mejzy. Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posła PiS. Wpisy na X-ie śledzi Jolanta Turkowska. Minister Sprawiedliwości napisał w mediach społecznościowych: zero tolerancji dla piratów drogowych. Poseł powinien świecić przykładem, a nie ignorować prawo. Przypomnijmy, Łukasz Mejza został kilka tygodni temu zatrzymany przez policję na trasie S3 za jazdę z prędkością wynoszącą 200 km na godzinę. Nie przyjął mandatu, zasłaniając się immunitetem. Później przepraszał i zadeklarował, że nie ucieka od odpowiedzialności. Zapewnił też, że jest gotów zapłacić grzywnę, jeśli będzie taka możliwość prawna. Nieprzyjęcie mandatu tłumaczył tym, że spieszył się na lotnisko. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To będzie tłoczny weekend pod Tatrami. Ponad 80% miejsc noclegowych w Zakopanem zostało zajętych. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej długi weekend związany ze Świętem Niepodległości w Zakopanem może spędzić ponad 100 tysięcy gości. Właściciele pensjonatów i hoteli zacierają ręce, bo na drogach dojazdowych już jest gęsto. Można jeszcze ruszyć w góry last minute. Ceny za noclegi są atrakcyjne, zachęca Karol Wagner z Izby. 550, może 580 zł za pokój dwuosobowy w standardzie plus minus trzygwiazdkowym, oczywiście 2 km od Krupówek ze śniadaniem gdzieś w przepięknym kościelisku z Giewontem, właściwie tuż za parapetem, no do oczywiście 1200-1500 zł za pokój w naszych najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych obiektach. Właściciele hoteli i pensjonatów podnieśli ceny o kilkanaście procent w porównaniu do poprzednich weekendów w listopadzie i październiku. Gości w Zakopanem nie będzie rozpieszczała pogoda. Od jutra do wtorku prognozowane są opady deszczu, a w górach śnieg. Toprowcy ostrzegają przed trudnymi warunkami. To będzie pierwsze takie wydarzenie od ponad 25 lat. Nad Wrocławiem przelecą kolorowe balony. Jutro wieczorem na Stadionie Olimpijskim pojawi się ich 30. Każdy z nich ma 24 metry wysokości. Prezes Zarządu Klubów Sportów Balonowych Robert Helak zapewnia, że będzie to niezapomniany widok. To jest rzadka okazja, żeby w jednym miejscu jeszcze pod osłoną nocy po prostu obserwować balony. Będzie można podchodzić do pilotów, można robić zdjęcia. Z

czwartku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No oczywiście miałem kilka minut na PIPS, czyli przegląd internetu podczas serwisu. No i pojawia się temat KKA ceremonialnego, o którym w pewnym artykule można przeczytać, ale też pan Bartosz pisze: ważny news dla fanów The Prodigy. Liam Howlett zapowiedział, że w 2026 roku ukaże się nowa muzyka zespołu. No proszę. No ja mogę obiecać, że do 22, no Prodigy nie będzie. Pierwsza trójka, lista przebojów. No i myślę, że nie zdradziłem za wielu informacji na temat dzisiejszego notowania, a ono ma numer 78. Dziś mamy jedną nowość, to samo miejsce zajmują dwa nagrania, 15 do góry, 12 spada i myślę, że możemy zaczynać. Zaczynać od nowości na miejscu 30. Vito Bambino 20. Zaczynamy, do 22 jesteśmy z wami. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Pan Paweł z kolei, ale jeszcze powiem, Vito Bambino 20 na miejscu 30 jako nowość w 78. Pan Paweł z kolei, który zespół dziś otrzyma hołd? Archive, Cure czy Depeche Mode? Cóż to będzie? Cóż, hello, może Enter Us Alone? Chyba też ten inny trend, Depeche Mode, In The End? No proszę bardzo, jakich poetów mamy wśród słuchaczy. Wiem, ale nie powiem. O tak, i proszę mnie nie pytać, co dziś na pierwszym miejscu. 14 minut po godzinie 20. 2 2 7 3. Można zadzwonić do Marka Pawlukiewicza i powiedzieć coś ciekawego, no bo przecież telefon otwarty dla naszych słuchaczy. A my pędzimy dalej. No trochę dzisiaj mamy zabawy muzycznej z waszymi ulubionymi nagraniami, raczej przebojami. Duran Duran, Shadows on Your Side, dziś 29. They were Duran Duran, Shadows on Your Side. Jedno piętro wyżej, na 29. wspiął się ten utwór. Dzisiaj w 78. notowaniu naszej listy. No w końcu, bo myślałem, że słuchacze zapomnieli o czymś, co nazywa się telefon. Pan redaktor pyta o to setne wydanie pierwszej trójki. Ja kiedyś tydzień temu wspomniałem o tysięcznym wydaniu, a to już niedługo. Ładne mi niedługo. 19 lat będzie. No i tak. A poza tym to chciałem tak powiedzieć na marginesie, że te moje dwa odbiorniki marki Klawesyn, no to podpiąłem sobie kolumnę naszej polskiej krajowej produkcji z Tonsilu i jeszcze świetniej mi to działa. Szersze pasmo przenoszenia mam. No proszę bardzo, już taki mam apetyt, żeby posłuchać radia z tych dwóch klawesynów, bo szanowny słuchacz co tydzień o nich opowiada, a na tysięczne notowanie tak, jesteśmy umówieni, ale póki co pomysły na setne poproszę. Teraz Robert Plant, 28. Takie hasło powinno chyba nam przyświecać w te piątki. It's a beautiful day today. No bo jaki by ten piątek nie był, no to zawsze jest lista. No i może być beautiful, prawda? 4 na dół. Robert Plant na 28. Mamy 20,5 minuty po 20. I spadek o 11 pięter. Barnim i wycieczka do Tokio. Dzisiaj na 27. Dwie dwójki i 7 trójek. Lista @polskieradio.pl. Patrz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy dziś przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen, choć wyskoczymy dziś przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Spalimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio. Dziękujemy bardzo. Barnim Tokio, 11 na dół na 27, to jest 78 notowanie. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, no to powinienem teraz w ogóle chyba krzyczeć przy okazji kolejnej piosenki, ale powiem normalnie. Dobry wieczór, tu Trójka, jesteśmy do 22 w pierwszej Trójce. A dlaczego krzyczeć? Bo wszyscy krzyczą Florence and the Machine na 26. Everybody scream! Meet her back at this place. She gives me everything. I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough. And she makes me feel loved. I can come here and scream as loud as. But look at me run myself ragged. Blood on the stage. But how can I leave you when you're screaming my name? Screaming my name. But I will come to you in the evening, ragged and reeling, shaking my gold like a tambourine. Rambles, I'll twist it and tangles. I'll make you sing for me. I'll make you scream. Szczerze mówiąc, myślałem sobie, ale co ja się tam znam na przebojach, że Florentyna to tak pogna w stronę ścisłego topu. Tymczasem 4 na dół na 26. Everybody Scream z najnowszej płyty Florence and the Machine. 25,5 minuty po godzinie 20. Halo? Robert ze Skarżyska. Właśnie wyruszyłem na wyjazd ten długo weekendowy i włączyłem Trójkę. I tak mi się cieplej na sercu zrobiło, gdy usłyszałem prowadzącego i muzykę, dlatego chciałbym bardzo pozdrowić prowadzącego i pana również w pracy. No dziękujemy, dziękujemy. A to muzyka wybierana przez naszych słuchaczy. No ale teraz jeszcze sparafrazuję i zaśpiewam, może nie będę śpiewał, bo radio jest dobre na wszystko, prawda? Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są w trasie na długi weekend i proszę się nie przejmować tym, że będzie pochmurno, miałem nie mówić. Bielizna na 25, 12 na dół, miałem nie mówić. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zdobi.

mechanic when they break down. Passing sewage was obscene. I was wearing, tearing, growing thin. The lotion is devotion all over your body. Oh oh. Album Helicopters, wersja 2025, Refill, John Porter, dzisiaj na 23, dwa piętra niżej niż tydzień temu. Góralu, halo? Dzisiaj była przepiękna pogoda na Babiej Górze i było całe Tatry widać i wszystkie małe, wielkie Fatry i tak dalej, wszystko na Słowacji i no wszystko dookoła. Było przepięknie, polecam. Polecam iść i po prostu... To jest bajka, ale jest zima. Naprawdę trzeba uważać, bo jest ślisko. I wszystkiego najlepszego, Trójka. Strzała, hej. No, strzała. No, jaka zima, przepraszam. Jaka zima? Przecież dzisiaj to można było chodzić w krótkim rękawku, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w górach i wszystkich tych, którzy w góry sobie podróżują, bo przecież długi weekend przed nami. Ale wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej, szczególnie kiedy przeboje płyną z głośników. Kolejny na 22. zatytułowany jest Secrets. O proszę, jak pięknie. Secrets teraz. Secrets. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Oh, Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Secrets. No proszę bardzo, jaki przebój. On dzisiaj z 25 na 22 sobie dzięki waszym głosom zawędrował. Zawsze może być inaczej. W ogóle dzisiaj coś mało mówię o tym, żeby głosować, a przecież to jest podstawa, jeżeli chodzi o naszą piątkową zabawę. W ciągu tygodnia wchodzimy na naszą stronę www, sprawdzamy zakładkę Lista Przebojów i tam patrzymy na utwory, wybieramy, przesłuchujemy, no i głosujemy. I potem to wszystko w piątek między 19 a 22 my wam przedstawiamy. No właśnie, mówiłem o Lady Punk w pierwszej godzinie, no to oni teraz. Kalifornia, 6 do góry 21. Lady Punk, Kalifornia. Drodzy słuchacze, oni cały czas grają, oni nagrywają, oni koncertują, no i oni są na liście trójki. Ile to już lat? 6 do góry na 21. Dwie dwójki i 7 trójek, to jest co? To jest nasz numer telefonu. No ale czekajcie, czekajcie, kolego i redaktorzy wspaniali. Przecież planujecie mi coś za pół roku? No przecież dopiero 78. pierwsza trójka. No jak to? My już o setnej mówimy? Dzisiaj się dopiero poszła rodzić moja Zosia, to ona będzie miała już pół roku. No to ja tak nie wybiegam w przyszłość jak wy. No to już Zosię będzie można wziąć w jakieś nosidełko, ale w jakiś wózek. No to jeżeli wspólnie zrobimy wielką listę. Planujemy, nie planujemy, to za 22 tygodnie setne notowanie. Ciekawe, jak ono będzie wyglądało i liczymy też na to, że słuchacze jakieś pomysły nam tutaj podrzucą, że tak powiem, bo my podrzucamy do 22 ulubione piosenki naszych słuchaczy z kolei. No i proszę bardzo, jaka to symbioza. Lady Punk przed chwilą, a teraz Kasia. A jaka Kasia, drodzy słuchacze? Kasia Linz. No i tutaj rymów ciąg dalszy, muszę zacytować. Czy na pierwszym będzie fisz? Niemoc? Ej, słuchaczu, chyba śnisz. Inni żyją w prozdach chwili, by na pierwszym była Billie. Eilish Billie oczywiście. Trzecie miała już na liście. innym śni się taki sen, że na pierwszym będzie Jam. No proszę, jakie piękne rymy. O, a propos zespołu Jam, no to coś mam dla fanów tej formacji. Pozdrowienia dla szkoły podstawowej numer 7 w Ełku. Na 19. 9 do góry. Sobie potrzebni. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie, nie rozumiał. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Sobie potrzebni, zespół Jam z 28 na miejsce 19 w 78 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. 12 minut do 21. zostańmy jeszcze na polskim podwórku z utworem, który wskoczył 11 pięter. Śmierć w bikini, Kasia Lins. Śmierć w bikini i z tego co patrzę, jest to największy skok w dzisiejszym zestawieniu z 29 na 18. Kasia Lins. Wsiadamy w samoloty, prowadzi Dawid i Kaśka. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Złapie mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Więc chcę zadzwonić, czas już mam.